să-i mealeance, au bele tone dau în zoe, cu dite fiorele. Șuina no, șuina no, și piu baue, cum mai, causa-i marui, adue, adue. Sotida chulare no ano mulo sao sire deini deinwa deinyaru etamiano no ano mulo sao sire deini deinwa deinyaru etamiano bezido Beñado lo ayame, ño magüe chave ayñille. Besido, beñado lo ayame, ño ngachagüe chave ayñille. Mokawe, cholame, cholame, mokawe, chitu pamurege, yiwe gatage mo. Mokawe cholame, cholame, mokawe chitu pamure, yiwe ga thage me. Badouma jaye, jau yizane niya aungsao we. Go call you mare, go chide, chide bio chie. Kaga gue mashare, mashare lava gue bio leye, chide bio leye. Aumpele doji we moli re chome ye. Shui javango sema gue, kinye jime, oh, oh, oh. Jo izane tui hao shao. Thank you. Nando she, I'm in love.